için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicilerimiz Gözde Öztuncer'e ve Gözde Özügür'e çok teşekkür ederek başlayalım. Bugünkü programımızda bir konuk var. Erol Malçok. Kendisiyle daha önce de gene bu programda da konuşmuştuk. Açık Gazete'de de bugün görüşme imkanımız oldu. Şimdi Doğu Batı dergisinin, Düşünce dergisinin 24. yılında 95. sayısında Kasım, Aralık, Ocak tarihleri 2020-2021'in sayısında son dönemeç ekolojik kriz başlığını taşıyor. Doğu Batı dergisi geleneksel bir dergi, epey yıl doldurdu. Bizimle neredeyse yaşıt. Ve bu sayısını olduğu gibi ekolojik krize ayırmış durumda. O sayının editörlüğünü yapan Erol Malçok'la da bir konuşalım enine boyuna. Olmasa da bu böylesine bir kapsamlı yayını nasıl gerçekleştirdiğini konuşalım. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Evet, bu şeyin yapımcılarından, bu programın yapımcılarından iki kişinin de yazıları da yer alıyor Doğu Batı'da. Hem Özdeş şeyin, Yücel Sönmez'in. Yücel. Hem de ben efendim? Yücel Sönmez'le bir yazısı var. Sizinle de röportaj yapmıştık. Evet. Kapsamlı da bir röportaj var. Ama biz bir anlatır mısın bu Doğu Batı meselesinin nasıl bu sayı, özel sayı böyle oldu? Önemli bir yani collector's item dedikleri koleksiyoncunun şeyi, evladiyelik deriz biz eski deyimle. Öyle bir sayı olmuş yani tam da iklim meselesinin vahim bir hal aldığını gösteren verilerin her gün biraz daha arttı. Bir zamanda tam zamanı da gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet Ömer Bey, derginin zamanlaması çok harika oldu. Çünkü şu anda devlet yetkilileri bile kuraklıktan, iklim yasaları çıkarmaktan falan bahsediyor. Artık hani bir avuç ekoloji aktivistinin uğraştığı bir mesele olmaktan çıktı. Herkesin canını yakmaya başladı iklim krizi. Susuzluk, kuraklık, işte ürünlerdeki rekolte düşüklüğü ve yaşanan sıkıntılardan sonra birçok insanın ilgilendiği bir mesele haline geldi. Benim hiç açıkçası ummadığım insanlar bile artık iklim krizi meselesinde bir duyarlılık gösterdi ve daha yakın hissediyor kendini. Benim Doğu Batı ile iletişimim ilk Flora Yağıt sayısında olmuştu. O sayıya bir yazı yazmıştım. O sayıda çok yine güzel bir sayı olmuştu. Flora Yağıt sayısında ben ekolojik krize yüzyıllar boyunca çözüm arayan, aslında bunu çok erken fark eden filozofları incelemiştim. Onların çözüm önerilerini aktarmıştım. Onlarda en çok benim dikkat ettiğim şey hepsinin sahada olup, yani hem sosyal, toplumsal meselelerle uğraşan hem de iklim krizini erkenden fark eden filozoflar olarak direkt olayın içinde olan filozoflardı bunlar. Sadece teori üreten akademisyen konumunda değil, hatta çoğunun alaylı olduğunu söyleyebilirim. Çoğunun akademik eğitimi yok ve bunlar kimi toplumsal mücadelelerde direkt önder konumunda olan insanlar da aynı zamanda, hem teori hem pratik anlamında. Onu incelemiştim. O sayıyla bir iletişimim olmuştu. Şimdi bu sayının editörlüğü önerildiğinde açıkçası ilk editörlük deneyimim benim. Yapıp yapamayacağımdan emin değildim ama genel yayın yönetmeni Taşkın Takış sağ olsun dedi, sen bunun altından kalkarsın. Ben sana güveniyorum ve böyle giriştik. Ben fazla uzatmadan yine sözü size bırakayım ama şunu söylemek istiyorum ki bu sayıyı özellikle ekoloji meselesinin aslında her şeyi kapsayan, sadece işte doğayla ilgili bir şey değil de hayvanları, insanları, bütün sosyal hayatla, doğanın, hayvanların, bütün canlı cansız tüm gezegende her şeyin bir iletişimi olabileceğini, ekoloji meselesinin bunun hepsini kapsadığını düşünerek aslında bütün konuları işlemeye çalıştık. Yani dergide neredeyse hem sosyal mesele olup hem ekolojiyle bağlantılı olmayan konu kalmadı gibi. Yani iklim çatışma, iklim krizinin çatışmalarla ilgili boyutunu aldık. Mesela savaşların iklim üzerindeki baskısı var. Ekolojik demokrasi, iklim adaleti konusu var. İşte yayıncılık kısmı var. Sizinle röportaj yaptık. Bisikletin ekoloji politiği diye Aydan Çelik'le bir söyleşi yaptık. Bu da şu anlamda önemli. Evet, programda yapmıştı Açık Radyo'da Aydan. Bu da şu açıdan önemli. Ulaşımda alternatiflerin düşünülmesi ve yönelilmesi anlamında bayağı dünyada bisikletin çok yaygınlaştığını görüyoruz korona virüsü sonrasında. Antroposenin ekolojisi var. İklim adaleti, hukuk, iklim ekoloji meselesini hukuk boyutuyla ele alan bir yazı var. Benim yazdığım ekolojistlere içeriden bir eleştiri var. Yani bu yazının içeriğinde sol sosyalizmin ekolojiyle olan ilişkisinin eleştirisi var. Derin ekolojistlerin toplumsal yaşama ve ekolojiye tek boyutlu bakış açısını eleştiren, herkesin kendi meselesini öne çıkarıp diğer meseleleri çok da önemsemediği mevzusuna bir eleştiri var. Topluluk yaşamlarındaki yaşanan sıkıntılarla ilgili bir eleştiri var. Selim Badur yazdı iklim krizi ve enfeksiyon hastalıkları. Bu da çok iyi bir yazı oldu. O da programcımız. Evet, eko eleştirel edebiyat meselesi var. Bunu da ben çok önemsiyorum çünkü edebiyatla ekolojiyi anlatmak bence bizim makale yazmamızdan 100 kat, 1000 kat daha etkili oluyor. Herkes herhalde Sessiz Bahar kitabını bilir, Rachel Carson'ın. Hani Sessiz Bahar'ın etkilediği kitleyi yüzlerce makale, binlerce makale belki etkileyememiştir ya da herhangi bir başka bir uğraşı. Onun için eko eleştirel edebiyatı çok önemsiyorum ve bunun örneklerinin çoğalmasını heyecanla bekliyorum. En son Olga Tokarczuk'un bir kitabını okumuştum, Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde. Polonya Yeşiller Partisi üyesi bir yazar, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü de almıştı. Mesela bu tür örneklerin çoğalması çok önemli diye düşünüyorum. Murray Bookchin üzerine iki tane yazı var. Toplumsal ekoloji meselesini ele alan. Ekofeminizm var. Gıda krizini iklim açısından ele alan bir yazı var. Yücel'in iklim... Kayıp iklimin izinde Anadolu'da kısa bir gezinti, yani neleri kaybettik, bunun üzerine bir yazısı var. Pek çeviriye yer vermeyi istemiyoruz biz aslında. Onun için ama bir tane Eric Althaus'un Sonsuz Büyüme Arzusu'nu kısa bir çeviri yazısı koyduk. Çünkü çok önemliydi. Ne yapabiliriz'i devrim kelimesiyle bitiren çok hoş bir yazıydı. Biz de sayının sonunu onunla bitirmiş olduk. Neden çeviriye çok yer vermek istemiyoruz? Çünkü aslında Türkiye'de bence bilinmeyen onlarca, yüzlerce ekoloji meselesine kafa yoran ve çok iyi yazılar üretebilecek potansiyelde yazarlar var. Bunların çoğu da hatta İstanbul, Ankara, İzmir dışında yaşıyor. Biz bunları bulup keşfettik. Bunların bazı yazarların ilk yazıları bizde yayınlandı ve çok da güzel yazılar oldu. Beni bile çok besledi yıllardır içinde olmama rağmen, kavramsal olarak, fikirsel olarak çok etkilendiğim yazılar oldu. Onun için daha çok sahada olan topluluklarla, gıda meselesiyle, su meselesiyle, ekolojinin genel boyutlarıyla, politik boyutuyla ilgili olan bilinmedik birçok yazara ulaştık ve ortaya böyle bir şey çıktı. Evet, yani gerçekten çok etkileyici, oku oku bitiremediğiniz bir ansiklopedik bir yayın gibi de olmuş aynı zamanda. Hatta mesela şeye bakıldığı zaman Fatma Aykanat'ın yazısında bu sadece bu yazı için, bu derginin bu sayısında yer alan bu yazı için üretilmiş yeryüzü kültürü kavramı da var. Yani bu çok ilginç, evet, bir şey bu makale için. Ve yeryüzü kültürü bizim de farkında olmadan kullanmaya çalıştığımız bir kavram ama ilk defa burada böyle bu şekilde geliştirilmiş ve yapılandırılmış olarak görüyoruz. Bu konuyu soracaktım. Yani hem kültürün, edebiyatın önemli rolü, ihmal edilen ama önemli rolü üzerinde, hem de benim bu genel olarak dergiye, Doğu Batı dergisine baktığımız zaman şeyi de, çeşitli Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden birçok öğretim üyesinin de kaleme aldığı, tahmin ediyorum bir kısmının genç olduğunu da, çoğunun adını, evet, tanımıyorum kendilerini. Bu da ayrı bir Türkiye'nin içinde bulunduğu ekolojik ortama ayrı bir bakış atmamıza yol açıyor. Çünkü pek de kimsenin, yani en azından kendim adıma konuşabilirim, pek farkında olmadığım önemli bir bu konuda çalışmalar bütünü olduğu görülüyor. Biraz bundan da bahseder misin? Nasıl bulduğunu ve nerelerden geldiklerini yazarların? Buna ek, evet, olarak bir şey ekleyeyim mi? Erol, sen yanıt vermeden Ömer abinin sorusuna bir ek olarak. Derginin bütününe baktığındaki görünen tabloyu da bize biraz buna özetlersen Ömer abinin sorusunun devamında çok sevinirim. Tamam, ikisine de cevap vermeye çalışayım. Şimdi şöyle söyleyeyim, mesela benim herhangi bir akademik kariyerim yok. Ben lise mezunuyum, kitapçılık yapıyorum. Ekoloji meselesiyle hem politik boyutuyla hem sosyal boyutuyla, ekolojinin kendisinin zaten bunlarla direkt bağlantılı olduğunu düşündüğüm için yıllardır uğraşıyorum ve işte yazılar üretmeye çalışıyorum. Ve Taşkın'la iletişim kurduğumuzda da işte bizim için bir akademik titrin önemli olmadığını, önemli olan yazının niteliğini, içeriğinin olduğunu, hatta yazılarda çoğunlukla dikkat ettiyseniz yazarların titirlerine, akademik ünvanlarına pek yer vermiyoruz. Kendileri, evet, koymak isterse koyuyorlar. Bu bizim için çok önemli çünkü genelde akademi camiası, dünyanın genelinde böyle maalesef, biraz sahanın dışında bulunuyorlar. Yani sahanın dışından yazılar üretiyorlar. O nedenle de belli başlı isimler, belli başlı dergilerde yer alıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi gençlere ya da işte tırnak içinde taşra diye, periferi diye tarif edilen yerlerdeki yazarlar ve yazı üretenler maalesef çok dergilerde, akademik alanda ya da işte böyle düşünce dergilerinde çok yer alamıyor. Onun için biz çeviriden çok yazı üreten, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde yer alan ya da üniversite dışında yer alan, sahada bulunan isimlere ulaşmaya çalıştık. Onlara yer verdik. Ben de zaten bunlardan birisiyim. Onun için böyle çok samimi, sıcak bir sayı ortaya çıktı. Gerçekten kendi derdini aktaran, kendi sorununu diğer insanların da sorun olarak görmesi için uğraşan yazarlardan oluşan bir ekip oluşturmuş olduk ve ben gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok içerikleri çok muazzam yazılar ve çok ben de çok beslendim. Genel yayın kurulu da çok beslendiğini söyledi. Bu aslında düşünce dergilerinin bu konuya daha çok yönelmesini de sağlayacaktır. Bu konuda son olarak şunu söyleyebilirim. Maalesef Türkiye'nin batısı, Türkiye'nin belli bir bölgesine oryantalist bakıyor. Hani oralardan pek bir şey çıkar mı acaba? İşte yazı istesek mi istemesek mi? İşte içerik bizi tatmin eder mi gibi böyle bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sayı bu bakış açısını kırmıştır. Evet, Yücel senin... çok onun Yücel'in sorusuna cevap vermeden bir şeyi de söyleyeyim. Bir dinleyicilerimizden de gelen istek Doğu Batı dergisinden bahsettiğimizi bir kez daha tekrarlayalım. Doğu Batı derginin adı Düşünce Dergisi 24. yılında 95. sayısını son dönemeç ekolojik krize ayırmış durumda. Biraz önce adını da belirttiğin Erol senin. Genel yayın yönetmeni Taşkın Takış oluyor. Bu sayının editörü olarak da senle Erol Malçok'la konuşuyoruz. Ve son dönemeç ekolojik kriz diye. Şimdi bu yazının derginin bütününde de yazıların şöyle bir başlıklarını ve kimler tarafından yazıldığını da söylersen Yücel'in de sorduğu soruya da bir çeşit cevap vermiş olabiliriz. Evet, onu şimdi tek tek okuyayım, yazarlarımız da anmış olalım. Yücel'in sorduğu soruya şöyle cevap verebilirim. Ben yıllardır toplumsal ekoloji meselesini, Murray Bookchin'i takip ediyorum. Uluslararası konferanslarına falan da gidip katılıyorum fırsat buldukça. Burada aslında yapmaya çalıştığım şuydu. Ekolojiyi sosyal yaşamdan kesinlikle ayırmayıp, çünkü aslında bizim doğa ve hayvanlar üzerindeki baskımız bizim kendi iç ilişkimizdeki hiyerarşilerden kaynaklanıyor. Yani bir erkek bir kadına hiyerarşi uyguladığında, bir patron bir işçiye hiyerarşi uyguladığında bunun şeylerini, olumsuz yansımalarını doğada görüyoruz. Yani işte Adorno'nun meşhur bir sözü vardır. Auschwitz'e giden yol mezbahalardan geçer diye. Buradan yola çıkarak aslında sosyal ekolojik bir sayı oluşturmaya çalıştım ben. Çünkü her boyutuyla işte ele alan, zaten şimdi yazı başlıklarını ve yazarları okuduğumda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Yani ekolojiyi ilgilendiren bütün konuları içermeye çalışan bir sayı oldu. Ekoloji, ideoloji, özdeleşme ve hukuk, Sezgin Seymen Çebi'nin yazısı. İklim değişikliği ve çatışmalar, yani savaşların iklim üzerindeki baskısı, Sanem Özer. İklim adaletine demokrasi perspektifi ile bakmak, ekolojik demokrasi, Gülşah Tırış ve Ceren Uysal Oğuz Hoca Akdeniz Üniversitesi'nden birlikte yazdılar bunu. Ömer Madra ile Söyleşi, Açık Radyo ve Örnek Bir İklim Krizi Mücadelesi, olayın yayıncılık boyutu. Boğaç Berkmen'in ilk yazısı bu, herhangi bir mecrada yayınlanan. Antroposen'in ekolojisi, genel organoloji, genel ekoloji, ekosofi. Boğaç da burada antroposen mevzusunu Deleuze ve Guattari'ye atıflarla bu kavramları çok güzel açıklamış. Ben de çok beslendim bu yazıdan, çok teşekkür ediyorum kendisine. Ezgi Ece Çelik, ekolojik basiret, doğanın sesine kulak vermek. Erol Malçok, ekoloji aktivizmine içeriden bir eleştiri. Selim Badur, küreselleşme, iklim krizi ve enfeksiyon hastalıkları. Fatma Aykanat, yeryüzü kültürü ve jeolojik imleçler. Fatma Aykanat, daha önce Florya sayısında da birlikte yazmıştık. Bu hocamız da genellikle ekoeleştirel edebiyat üzerinde çalışan birisi. Ve Serpil Operman'ın öğrencisi. Serpil Operman bu konuda öncü bir hocadır. Mehmet Ali Adıyaman, ekoloji evet, krize... Yani pardon, orada bir de hatırlatma yapayım. Yeryüzü kültürü kavramını da ilk defa bu yazı için geliştirmiş evet. Fatma Aykanat. Yazının başlığı o zaten. Evet, teşekkür ediyoruz kendisine. Mehmet Ali Adıyaman, o da ilk yazısını bizde yayınladı. Ekolojik krize yönelik nesnel ve bütüncül bir etik. Murray Bookchin'in ekolojik özgürlük etiği, tamamlayıcılık etiği. Bu da çok iyi bir yazıydı. Azize Çay, iklim krizine politik bakış açısı, toplumsal ekoloji. Emet Değirmenci, ekofeminizm nedir ve ne gerek vardı? Aydan Çelik ile Söyleşi, bisikletin ekoloji politiği, tanıklıklar kısmı var. Güneşin Aydemir'le, Güneşin Aydemir yıllardır gıda meselesi üzerine çalışmalar yapan, Buğday Derneği'nde çok iyi çalışmalar olan bir arkadaşımız. İklim Sofraları yazısı var onun da. Yücel Sönmez'in, Yücel Sen'in bu, Kayıp İkliminiz'in de Anadolu'da kısa bir gezi. Bu aslında çok güzel bir dokümantasyon da oldu aynı zamanda. Çünkü hani neleri kaybettiğimizi çok iyi görmüş oluyoruz bu yazıyı okuduğumuzda. Erik Altaoğlu. Evet, geçen hafta da buna değindik zaten. Yazısına, evet. Bu programda da birazcık daha mercek tutma imkanı bulmuştuk, evet. Evet, Erik Altaoğlu'nun Sonlu Dünya'da Sonsuz Büyüme Arzusu. Erik Altaoğlu'na şöyle bir atıf yapabilirim. Gerçekten kapitalizm sanki doğadaki ham maddeler hiç tükenmeyecekmiş. Doğa hiç tükenmez bir kaynakmış gibi fosil yakıt meselesine, ondan sonra et, süt, yumurta endüstrisine saldırmaya devam ediyor. Ama maalesef Erik Altaoğlu'nun dediği gibi hani sonlu bir dünyada sonsuz büyüme arzusu gerçekleşmeyecek. Aslında iklim krizi kapitalizmin kendisini de vuracak. Bunu çok sevdiğim Joel Covell, ekososyalist Joel Covell de çok güzel söylüyordu. Kapitalizm iklim krizi aracılığıyla büyük bir krize kendisini de sokacak. Hani bize burada çok büyük bir görev düşüyor. Bu krizi fırsata çevirip buradan büyük bir toplumsal dönüşümle ya çıkacağız ya da kapitalizmin barbarlığı hepimizi boğacak diye ölmeden önceki son yazılarında buna çok vurgu yapıyordu. Onu da buradan anmış olalım. David Graeber da Açık Yeşil programında ve kitaplarında da Joel Covell'e özenli bir yer vermeye gayret etmiştik. Çok önemli bir düşünürdü. Bir evet, aktivist. Çok evet. Ya bir de David Graeber'ı analım, yakınlarda kaybettiğimiz. İşte tam da aslında söylediğimiz akademisyene örnek bir isim David Graeber. Kesinlikle sadece yazmakla, çizmekle kalmayan, Amerika'daki sokak eylemlerini organize eden, Wall Street'teki Occupy hareketinin başlatıcılarından birisi. Biz %99'uz meselesi. Sonra oradan, akademiden atıldıktan sonra eylemliliğinden kaynaklı İngiltere'de yine bir akademide hocalık yapıyor ama orada da yok oluş isyanına katılıp eylemliliğine devam ettiği için oradan da atılıyor ve ondan sonra herhalde kalbi dayanmadı. 59 yaşında kaybettik. Anarşist bir antropologdur kendisi. Müthiş kitapları var, Türkçe'ye de çevrilmiş. O da bence örnek bir akademisyen, yani aktivist bir akademisyen. Aynen Joel Covell gibi. Evet, Joel Covell'e evet, de biz evet. Şimdi baktım da Açık Yeşil'de 2018 Nisan'ında New York'ta hayatını kaybetmesi üzerine, yani kendisi de psikiyatrist, çevre teorisyeni, evet, aktivist evet. Ve yazardı. Ekososyalist evet. Yazar. Onunla da ilgili Doğanın Düşmanı, Kapitalizmin Sonu. Çok güzel bir kitaptır o da. Kitabı üzerinde konuşmuşuz yani. Hemen evet. Ölümünün ertesinde. Başka evet, bir yani soru var. Bu üniversiteleri, bu insanları nasıl tamamen bulup çıkardığını da sorayım bir ufacık detay olarak. Şöyle Ömer Bey, şimdi ben sahada olduğum için yani elimden geldiği kadar Antalya'da yaşıyorum, burada kitapçılık yapıyorum. Antalya'daki ekoloji mücadelelerine ya da Türkiye'nin değişik yerlerindeki ekoloji mücadelelerine elimden geldiğince gidiyorum, katılmaya çalışıyorum fırsat bulduğum kadar. Onun dışındaki bazı kentlerde işte ya da yurt dışında da herhangi bir konferansa çağrıldığım zaman durumum uygunsa hiç erinmeden gidip o konferansları da veriyorum, katılıyorum. Bu vesileyle tanıştığım isimler bunların çoğu. Hatta mesela şu Sezgin Hoca ile çok güzel bir şeyimiz var, anımız var, onu söyleyebilirim. Bizim kitap evine gidip gelirken, hocam sen bu ekoloji meselesine eğilmen lazım diye hep konuşurduk. Bookchin okuyordu o da, o arada ona başlamıştı. Onun mesela bu hukuk ve ekoloji ilişkisine dair yazı bizim bu yoğun konuşmalarımızın sonucunda çıktı ve çok da müthiş iyi bir yazı oldu. Genelde böyle yani bir tanışıklık, işte Azize ile mesela sosyal ekoloji konferansında Bilbao'da tanışmıştık. O İngiltere Sheffield'da Bookchin üzerine çalışmalar yapıyor. Oradan gelmişti, öyle tanışmıştık. Genelde bu tür yani alanda tanışmalar oluyor. Hani çağrı yaptığımızdan dolayı cevap veren sadece Boğaç Berkmen ve Mehmet Ali Adıyaman var. Onlar da gerçekten ilk yazıları olmasına rağmen müthiş güzel yazılardı ve tereddütsüz dergiye koyduk. Evet arkadaşlar, programın da son dakikasına girdik aşağı yukarı. Hep ben konuştum. Erol Malçok'a soruları yönelttim. Sizin de birer 30'ar saniyelik sorularınız kaldı mı? Ben hakkımı devredebilirim. Yücel, sen ne demek istersin? Ben biraz Erol'un bütün derginin editörlüğünü yaptığı ve bütün konulara da hakim olduğu için buradan çıkardığı özel sonuçları merak ediyorum. Yazıların totalinden kalan duyguyu. Yani bir umut ışığı görülüyor mu, yoksa tablo bütün dergiye baktığımızda çok karanlık mı görülüyor, ya da bize bir takım yollar, çözüm yolları öneriliyor mu, ortaya çıkıyor mu bütün yazılara baktığımızda? Ben hiç bu konularla bilmeyen ve aşina olmayan biri olarak o dergiyi okusam nasıl bir duyguyla kapatacağım kapağını? Beni nasıl bir eyleme Yücel, sorun çok çok güzel. Ben aslında bundan bahsedecektim. Süre kalmadı belki de diye bahsedemeyeceğim diye korkmuştum. Ben çok umutlandım. Yazılar çok iyi ve gerçekten genelde gördüğüm kadarıyla da yazarların tamamı konuyu çok politik görüyor ve politik bir yerden yaklaşıyor. Zaten politik bir yerden yaklaştığınızda da çözüm odaklı yaklaşırsınız. Yani vah doğa şöyle oldu, işte hayvanlara eziyet var diye oturup ağlamazsınız. Ben kendim zaten iflah olmaz bir ütopyacıyım. Kendimi öyle görüyorum. Onun için de hiçbir zaman umudumu yitirmiyorum ve hani çalışmalarımı da o yönde devam ettiriyorum. Aslında bu soruya şöyle Güneş'in Aydemir'in yazısından kısa bir alıntı okuyarak bitirebiliriz eğer vaktimiz varsa. Hı-hı. Ömer Bey, var mı? Var. Okuyayım o zaman. Şey diyor, peki umut var mıdır? Yazısının sonunu böyle bitiriyor Güneş'in Aydemir. Basit ve kısa bir listemiz var diyor. Üst yazısını okumayacağım, süre yetmeyebilir. Yaparsak gelecek aydınlanacaktır. Yerel beslenme. Bize yakın coğrafyalarda yetişen, üreticisini, tohumunu ve üretim biçimini tanıdığımız ürünleri kullanmak hem doğa hem iklim hem de sağlığımız için en iyisidir. Mevsimsel beslenme, kendi doğal döngüsüne uygun şekilde yetiştirilmiş, olgunlaşma sürelerine saygı gösterilmiş gıdaların üretimi doğayı sömürmemize engel olur, sağlığımız için de en iyi besindir. Katılımcılık ve sorumluluk, gıdanın üretimi konusunda bilgi sahibi olmak, mümkünse yetiştirmeye çalışmak, mümkün değilse yetiştiricilerle bağ kurmak pek çok açıdan faydalıdır. Hem üretime katılır, katkıda bulunuruz, hem de taşıma, ambalajlama, depolama maliyetlerinden ve bu süreçlerin getireceği kirliliği ve karbon ayak izini minimize edersiniz. Gıdanız hakkında bilgi sahibi oldukça doğaya, yaşama ve dünyaya karşı daha alçak gönüllü insanlar haline gelirsiniz. Bu şekildeki yaklaşım sayesinde gıda İnsanı sadece sağlıklı kılmaz, aynı zamanda yaşam hakkında daha bilgili bir insan haline getirir. Son olarak gıda toplulukları ve kooperatifler, örgütlenme sizin gibi düşünen insanlarla bir arada olmanızı ve dayanışmanızı sağlar. Bir arada çalışıp didindikçe zorlukların üstesinden gelirsiniz, yaratıcılığınız artar, olumlu ve yapıcı insanlarla tanışır, yaşamınızı güzelleştirirsiniz. Sürmekte olan düzene en önemli bir alternatif oluşturur, hatta yönünü değiştirebilirsiniz diye bitirmiş. Evet, harika. Eylem varsa umut oradadır diyor Greta Thunberg de. Daha bugün sabah okuduk evet. Yeryüzü elitlerine lafı bırakın, eyleme geçin diyen, Lagaluga'yı ya karnımız tok diyen yazısında söylediği gibi, eylem varsa umut da vardır diyor. Daha ne kadar zaman kaybedeceksin? Erol Mal, çok çok teşekkür ederiz. Doğu Batı dergisinin. Ben teşekkür ederim. Bu sayısının editörlüğünü yaptığın için çok güzel bir kitap olmuş. Çok teşekkürler Erol. Eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın.